تكون الليل إلا خليلا. يا أيها المزمل، اے وہ کمبل اوڑھنے والے بزرگ انسان، تم الليل إلا خليلا، کھڑا ہوا کر رات کو مگر تھوڑا حصہ، نصفہ آدھا اس رات کا، اون کس من ہو کلیلا، یا کم کر من ہو اس نصف سے کلیلا تھوڑا سا، او زد علیہ یا زیادہ کر اوپر اس کے، ورتل القرآن ترتیلا اور پڑھ قرآن ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم ڈالیں گے علیک آپ پر قولا ثقیلا، بات بھاری مضمون والی، یا ایوہ المزمل، یہ مزمل اصل میں تھا متزمل، اور متزمل کا معنی کمبل اوڑھنے والے، اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا کہ مشرکین عرب نے میٹنگ کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف مشورے کیے اور آپ پر مختلف الزامات رکھے، کسی نے شاعر، کسی نے مجنون، کسی نے کچھ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں گھر آئے اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایوہ المزمل، اے او کمبل اوڑھنے والا بزرگ انسان، قم اللیل الا قلیلا، اس کی شان نزول کی اور روایات بھی ہیں، قم اللیل الا قلیلا او نصفہ، یہ آیت مشکلات قرآن کی سب سے مشکل آیت ہے. قم اللیل، کھڑا ہوا کر رات کو، الا قلیلا مگر تھوڑا، نصفہ نصف اس کا، ابن کس من ہو کلیلا، یا کم کر اس نصف سے تھوڑا سا. یہ اب جملہ بنے گا نہیں، رازی نے بھی بڑا زور لگایا. یہاں پر اصل اشکال یہ ہے کہ نصفہ ہو کو کس کے ساتھ لگائیں گے؟ اگر نصفہ ہو کو لگائیں کلیلن کے ساتھ، جیسا کہ آپ کے بین السطور لکھا ہے کلیلن مبدل من ہو اور نصفہ ہو بدل، تو یہ نہیں بنتا، یہ نہیں بنتا. یہ جو ترکیب لکھی ہے بین السطور، یہ بن نہیں سکتی. آپ غور کر لیں، پہلے کلیل کا معنی سمجھ لیں، ایک ہزار ہے تو ہزار سے کلیل پانچ سو کوئی نہیں کہے گا، پانچ سو نصف ہے، نصف کو کلیل کوئی نہیں کہتا. کلیل ہزار میں سے سو روپے کو کلیل کہیں گے، دو سو کو کلیل کہیں گے، نصف سے کم کم پر قلت کا لفظ آئے گا. اور جہاں اگر بدل بنائیں تو کلیلن مبدل من ہو، نصفہ اس سے بدل، تو کیا مطلب ہوگا؟ کلیل یعنی نصف، تو کلیل تو نصف سے کم ہوتا ہے، کلیل یعنی نصف کیسے بن گیا؟ ایک نمبر دو، اگر اس نصف کو لگائیں لیل کے ساتھ، رات کے ساتھ، پھر بھی بات نہیں بنتی. آگے آ رہا ہے ابن اس من ہو کلیلا, پھر کیا مطلب ہوگا؟ وہ مل لیلا الا کلیلا, کھڑا ہو رات کو یعنی آدھی رات کو. اللیل نصفہ ہو کو لگاؤ لیل کے ساتھ, معنی کیا ہوگا؟ کھڑا ہو رات یعنی آدھی رات مگر تھوڑا. آگے ابن اس من ہو کلیلا کا کیا معنی بنے گا؟ یہ معنی کوئی نہیں بن رہا. ہاں پھر کہہ رہا ہوں پوری توجہ فرماؤ. پہلی چیز کیا ہے کہ نصفہ اس کو بدل بناؤ کلیلن سے. تو کلیلن یہ بدل نہیں بن سکتا نصفہ, کیوں کہ کلیل نصف سے کم کم پر بولا جاتا ہے, نصف پر کلیل کا لفظ نہیں بولا جاتا. بدل کی صورت میں پھر کلیل سے مراد کیا ہوگا؟ نصف. حالانکہ یہ بالکل صحیح نہیں. اور اگر اس نصفہ کو لگاؤ لیل کے ساتھ رات کے ساتھ پھر مانا ہوگا کمل لیلا, کھڑا ہو رات کو یعنی آدھی رات کو. اللہ کلیلا مگر آدھی رات سے کلیل, یہاں تو ہو گیا. آگے اب اس من ہو کلیلا کا کوئی معنی نہیں کرتا, وہ قلت کا پہلے بیان ہو گیا. اب اس من ہو کلیلا کا کوئی معنی نہیں بن رہا. امام راضی رحمہ اللہ نے بڑی کوشش کی ہے اس جملے کو بنانے کی, اور یہ نصفہ کو کبھی کلیل کے ساتھ لگایا رول معنی والے نے بھی, اور سراج منیر وغیرہ میں بھی نصفہ کلیلا کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی اور لیل کے ساتھ بھی. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دونوں صورتوں میں معنی صحیح نہیں. چاہے راضی بنائے یا رول معنی والے بزرگ بنائے, یہ دونوں صورتوں میں معنی درست نہیں بنتا. اتنے آپ کو سمجھ بھی آیا ہے کہ اس لیے معنی اور ہے. معنی یہ جی ہے تم کھڑے ہو لیلا ہر رات الا کلیلا, الا کلیلا ایک رات نہ صحیح, کلیل راتیں نہ صحیح, کھڑا ہوا کر ہر رات کلیل راتیں نہ صحیح, اور جب کھڑا ہوا کرنا تو نصفہ آدھی رات کھڑا ہوا کر یا اس آدھی سے تھوڑا کم کھڑا ہوا کر. یہ حضرت کا معنی ہے مولانا حسین علی صاحب کا, اور یہ معنی بالکل فٹ معنی ہے, اس پر کوئی اشکال نہیں. فرماتے ہیں کہ امل لیلا, اس لیل سے مراد کیا لو؟ ہر رات. اور کلیلن کا مطلب کچھ راتیں, کلیلن کا مطلب کچھ راتیں, اور مطلب یہ ہے کہ کمل لیلا قیام کیا کر میرا پیغمبر ہر رات الا کلیلن مگر کچھ راتیں. ہاں بیمار ہوا کر تو کوئی مسئلہ نہیں, سفر بھی ہے, جہاد بھی ہے, بیماری بھی ہے, تھکاوٹ بھی ہے. ہاں ہر رات کھڑا ہوا کر, ہاں کچھ راتیں نہ صحیح تو نہ صحیح, ہر رات کھڑے ہو کسی ایک رات نہ صحیح, اور جس رات کھڑا ہوا کر تو کتنا نصفہ ہو آدھا اس کا, ابن اس من ہو یا کم کر اس نصف سے یعنی سلوس دلیلا تھوڑا سا کم کر لے اس نصف سے. یہ مانا جو ہے یہ بالکل بے غبار مانے ہے. اس پر راضی رحمہ اللہ رول مانے والے ساری چیزیں پیچھے رہ گئی. بہرحال حضرت شیخ کا یہی مانا ہے مولا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا, وہ فرماتے ہیں کم ہر لیلا ہر رات کھڑا ہوا کر الا کلیلن مگر کوئی رات رہ جائے, کوئی رات رہ جائے تھکاوٹ ہو, بیماری ہو اور سفر ہو, وہ اگر کھڑا نہ ہوا کر تو کوئی مسئلہ نہیں, اور جب کھڑا ہوا کر کتنا نصفہ ہو ابن اس من ہو کلیلا. اس صورت میں جس بہو کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللیل کے ساتھ. اور کلیلن کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ اللیل کے ساتھ. اور اللیل سے مراد ہر رات، کلیلن سے مراد کوئی رات. نصفہ جس رات میں قیام کیا تو کتنا کر آتا یا آدھے سے کچھ کم، یعنی سلو. یہ معنی بالکل بے غبار معنی ہے. اور اب اس کو میں سادہ عبارت میں بیان کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر، آپ ہر رات کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، ہر رات اگر کوئی رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، بیماری میں، سفر میں، جہاد میں، اگر کوئی رات، ہاں ہر رات کھڑا ہوا کر، کوئی رات رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور جب کھڑا ہوا کر تو کتنا، آدھی رات یا سلو سے رات. یہ کھڑا ہوا کر مراد اس سے تہجد کی نماز ہے. تہجد، اب ذرا بات ذہن میں رکھو، تہجد کی نماز نبی کریم علیہ السلام پر فرض ہے یا نہیں؟ اس بات پہ اس وقت تقریباً جمہور فقہا متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے. تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، ہے نہیں. کس میں اختلاف ہوا؟ کہ شروع شروع میں آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی یا نہیں. اس میں متعدد اقوال ہیں. بعض اقوال یہ ہیں، بعض طور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور امت پر بھی ابتداء تہجد کی نماز فرض تھی اور بعد میں فرضیت منسوخ ہو گئی. دوسرا قول کہ امت کے حق میں فرض نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرض تھی، بعد میں منسوخ ہو گیا آپ کے حق میں فرضیت. تیسرا قول آپ کے حق میں بھی اور پہلے انبیاء کے حق میں بھی فرض تھی لیکن بعد میں نسخ ہو گیا فرضیت میں. یہ تینوں اقوال ہیں، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں تقریباً کہ اب نبی پاک علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض نہیں. کچھ سمجھ آئیے یا نہیں؟ آپ کا مطلب جب کہ آیت اتر رہی ہے، اب آج جس وقت نہیں، آج کے 11 بجے جب آیت اتر رہی تھی اس وقت کا مطلب ہے کہ آپ پر تہجد کی نماز فرض نہیں. اب چاہے تھا ابتداء ہو یا نہ ہو، بعد میں فرض نہیں. کسی کو غیر مقلد رہتے ہیں، غیر مقلدین کا تراوی کے مسئلہ میں بالکل جبل پارتی ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں 8 تراوی پر، اور اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح گھسیٹے تہجد کو تراوی کی جگہ پہ. سارا ان کا زور اسی پر ہوتا ہے، وہ اس پر زور لگاتے ہیں کہ آپ پر تہجد فرض تھی اور جو 3 راتیں آپ نے تہجد تراوی پڑھائی تو آپ ثابت کریں کہ آپ نے تہجد پڑھی ہو. معلوم ہوتا ہے کہ 3 راتوں والی جو آپ کی تراوی تھی وہی تہجد تھی، ورنہ تہجد آپ پر فرض تھی، آپ علیحدہ آپ کو تہجد پڑھنی پڑتی. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ثابت کریں کہ آپ نے علیحدہ تہجد پڑھی ہو. ہم کہتے ہیں ہم کیوں ثابت کریں، تم ڈنگر ثابت کرو کہ نبی پاک علیہ السلام نے صرف، پہلے تو یہ ثابت کرو کہ آپ پر تہجد فرض ہے. یہ لاؤ کوئی حدیث یا لاؤ آیت جہاں تک پتہ حجد بھی آیا ہے تو آگے نافلہ اللہ کا بھی کھڑا ہے، اس لیے تحجد بھی سے گزارا نہیں چلے گا. اور جہاں پر کمل لیلہ الا کلیلہ، اس نسبہ کو جہاں بھی لگاؤ، کمل لیلہ جو ہم نے تقریر کی آیت کا معنی تب صحیح ہوگا، اور ہر رات کھڑا نہ ہونا فرضیت کے منافی ہے. او بزرگو، اگر فرض ہوتی تو کیا مطلب ہے کہ زور کی نماز اکثر پڑھا کر کبھی رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، مغرب کی نماز پڑھا کر اگر کبھی رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اب اگر تہجد فرض ہے تو کمل لیلہ الا کلیلہ کا کیا معنی بنے گا؟ ہم کہتے ہیں جو دوسرے مفسرین نے معنی کیا وہ بنتے ہی نہیں، وہ کر نہیں سکتا. اور جو ہم معنی کر رہے ہیں یہ معنی بالکل بے غبار ہے, اور اس میں ہے کہ ہر رات کھڑا ہوا کر مگر کوئی رات رہ جائے, مگر کوئی رات رہ جائے فرض کیسے پھر ہوگا, رضیت ثابت نہیں ہو سکتی. وہاں نافل اللہ کا کھڑا ہے اور اعلی حضرت کے پاس کوئی روایت ایسی نہیں جو تہجد کی فرضیت پر دلالت کرتی ہو کہ بعد میں نبی پاک علیہ السلام پر تہجد فرض رہی ہو. جب ایسی کوئی چیز نہیں پھر الفرق بین التراویح والتہجد, بالکل واضح ہے کہ تراویح اور تہجد کا فرق. تراویح وہ نماز ہے جو قیام رمضان ہے, قیام رمضان جن محدثین نے تراویح کو ذکر کیا تو وہ قیام رمضان کے ساتھ ذکر کیا, اور تہجد قیام اللیل ہے, اور تہجد 12 مہینوں کی نماز ہے, تراویح خاص رمضان کی نماز ہے. ایک نمبر دو, تہجد گھر کی نماز ہے اور تراویح مسجد کی نماز ہے. نمبر تین, تہجد انفرادی نماز ہے اور تراویح جماعت والی نماز ہے, تراویح جماعت کے ساتھ ہے. اور نمبر چار, تہجد بعد النوم والی نماز ہے, نیند سے اٹھ کر پڑھنے والی نماز, اور تراویح قبل النوم والی نماز ہے. اور نمبر پانچ, تہجد میں صدائی اور جماعت یہ مکروہ ہے, اور تراویح کی جو جماعت ہے یہ محمود ہے اور صدائی یہ محمود ہے. تو اسی طرح تہجد میں ختم قرآن نہیں, ایک قاری پر جمع کرنا نہیں, تراویح میں ختم قرآن بھی ایک قاری پر جمع کرنا بھی. اور نمبر سات, خود اہل حدیث کے منصف علماء فتاوی علماء حدیث میں اور اہل حدیث میں انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ تراویح یہ جدا ہے اور تہجد جدا ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں تراویح بھی پڑھنی چاہیے, تہجد بھی پڑھنی چاہیے, دونوں چیزیں پڑھنی چاہیے. یہ فتاوی علماء حدیث میں بھی اہل حدیث میں بھی یہی بات لکھی ہے. بارہ کے سات فرق آ گئے, سات کے چھ بتائے, یہ چھ فرق آ گئے. یہ کیا ہے؟ تہجد اور تراویح کے درمیان یہ. اس کے بعد مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کتنے دن پڑھی؟ تو 3 دن. پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن پڑھی, اور پڑھنے کی کیفیت کیا تھی؟ عشاء سے شروع کی اور سحری کے وقت تک تراویح ہوئی, سحری کے وقت تک تراویح ہوئی عشاء سے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے تھے آئیں یا پوتن السحور, کہ ہم سے سحور اور سحری رہ نہ جائے. اتنے تک پوری رات قیام کیا, اور کیا صرف 3 دن پوری زندگی میں. اب غیر مقلد کو دیکھ لو, غیر مقلد پورا مہینہ 29-30 دن تراویح پڑھتے ہیں, نبی پاک نے کتنے دن پڑھی؟ 3 دن. یہ پہلی مخالفت. دوسرا, نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں ایک رمضان میں پڑھی, اور غیر مقلد ہر رمضان میں پڑھتے ہیں, یہ دوسری مخالفت. اور تیسری مخالفت, نبی پاک علیہ السلام کی تراویح عشاء سے شروع ہوئی اور سحری تک گئی, غیر مقلد 20-25 منٹوں میں کلاڑیاں مار کے گھر آ جاتے ہیں. کتنی مخالفتیں ہو گئیں؟ 3. یہ 3 مخالفتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تراویح کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پوری زندگی میں 3 دن تراویح پڑھیں اور تم ہر رمضان میں پڑھو, یہ کس کی پھر بدعت ہوگی؟ 20 تراویح تو ہوئی بدعت عمر, اور یہ کس کی بدعت ہوگی؟ اب جھگڑا صرف اس کا نہیں ہے کہ 20 یا 8, جھگڑے اب 3 بن گئے. ایک جھگڑا یہ بن گیا کہ تراویح تین دن ہے یا تیس دن ہے؟ تراوی کتنی ہے؟ تین دن ہے یا تیس دن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ثابت ہے؟ تین دن. اور غیر مکلف کتنی دن پڑھتا ہے؟ تیس دن. اب تین دن پڑھنی ہے یا تیس دن؟ جھگڑا ایک تو یہ ہے. اور ہم پورے تحتی چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن تراوی پڑھی, صرف تین دن پوری زندگی میں صرف تین دن پڑھی. اب ایک مسئلہ یہ, اور دوسرا کہ ہر رمضان میں پڑھنی ہے یا زندگی میں ایک دن پڑھنی ہے, یہ بھی مسئلہ اختلافی بن گیا. نبی پاک علیہ السلام سے ثابت نہیں, اور صحابہ کا قول ان کے نزدیک حجت نہیں. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل تب ہوگا کہ صرف ایک رمضان میں پڑھ لیں پوری زندگی میں. آپ سے صرف اتنا ثابت ہے ہر رمضان شور نہ مچایا کرے آٹھ یا بیس بعد میں. اور تیسری چیز کہ نبی پاک تراوی میں ختم قرآن ہونا چاہیے یا نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جو تراوی پڑھائی تھی اس میں ختم قرآن کوئی نہیں تھا, تین دن میں ختم قرآن نہیں تھا. یہ جو غیر مقلد اپنی مساجد میں تراوی میں ختم قرآن کرتے ہیں یہ بھی بدعت کرتے ہیں. ایک بدعت پورا مہینہ تراوی پڑھنے والی, دوسری بدعت بولو ہی صحیح ہر سال تراوی پڑھنے والی, اور تیسری بدعت ختم قرآن والی, اور چوتھی بدعت نبی پاک علیہ السلام نے پوری رات تراوی پڑھی اور یہ آدھا گھنٹہ گھنٹے کے بعد یہ واپس آ جاتے ہیں بال جھاڑ کر, لگتا ہے کہ پورا مورچہ فتح کر کے آ گئے. یہ آٹھ تراویاں پڑھی اور گھر آ گئے. یہ طریقہ بھی پیغمبر کا نہیں. یہ کتنی بدعتیں ہو گئی؟ چار. اور یہ چار جھگڑے بھی ہو گئے. ان چار مقامات پر نبی پاک کی سنت کو کیوں چھوڑا ہے, اس کا ہمیں جواب چاہیے. اور اگلا تیسرا بحث تراوی کے میدان میں وہ یہ کہ تہجد تراوی کا کوئی فرق ہے یا نہیں, وہ میں نے بتا دیا. اب میدان کتنے بن گئے؟ تین. تین محاذ. ایک تراوی کی رکعت کتنی ہے, دوسرا تراوی اور تہجد میں کوئی فرق ہے یا نہیں, اگر نہیں تو مطلب ہے تراوی کے سب سے تراوی کا انکار ہے رابطیوں کی طرح. اور تیسرا محاذ ہے کیفیت پڑھنے کی, کہ پورا مہینہ یا صرف تین دن یا ختم قرآن کے ساتھ بغیر ختم قرآن کے پوری زندگی یا زندگی میں ایک رمضان. یہ تین محاذ اور تین اختلافی مسئلے بن گئے تراوی میں. جہاں تک ہمارا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ بالکل آسان ہے. ہمارا استدلال سب سے پہلا قرآن ہے. قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا, اللہ فرماتے ہیں بالا جمت کے نن لہم دینا ہوم اللہ دی ارتبا لہم. اللہ فرماتے ہیں خلافت دوں گا شیعہ کا کفر واضح کرنے کے لیے, اور تمکین دین دوں گا غیر مقلدوں کے اضلال کو واضح کرنے کے لیے. جمت کے نن لہم دینا ہوم اللہ دی ارتبا لہم. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صغرا یہ ہے کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے زمانہ میں جس دین کو تمکین ملی وہ دین عند اللہ فرضی دین تھا, وہ دین عند اللہ پسندیدہ دین تھا. جس دین کو خلفائے راشدین کے زمانے میں تمکین فی الارض ملی اور زمین میں جمع فضا پھولا وہ جس دین ایسا تھا کہ ارتضا لہم اللہ اس دین پہ راضی تھا. اب دیکھنا ہے کہ تمکین دین آٹھ تراوی کو ملی یا بیس کو ملی. اگر تمکین ملی بیس کو تو بیس تراویاں ہوں گی ارتضا لہم, اللہ تعالیٰ کو بیس پسند ہوں گی. اگر تمکین ملے آٹھ کو اللہ تعالیٰ کو آٹھ پسند ہوں گی. اب یہ فیصلہ قرآن کا. ایک دوسرا فیصلہ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان, جہاں مہاجرین و انصار کتے ہو گئے، اللہ نے فرمایا جو ان کے پیچھے چلے گا رضی اللہ اس پہ اللہ راضی ہے. دوسرے اس مسئلے کی تحقیق، یہ مہاجرین و انصار نے 8 پڑھی یا 20 پڑھی یہ بھی پتہ کر لیتے ہیں. اور تیسرا، قرآن کہتا ہے عزت کا بے غیرہ سبیل المؤمنین، جو صحابہ کا راستہ چھوڑ جائے نبل ہی ما صب اللہ بسل ہی جہنم بساعت مسیرہ، اس پر کم از کم وہ جہنمی ہے، آگے فتویٰ نہ بھی لگاؤ، کیونکہ صحابہ جہاں متفق ہیں وہ اس کا منکر وہ جہنمی بنے گا. کتنے مقدمات آگے یا دلائل تین. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ دین مرضی عند اللہ وہ ہے جو خلفائے راشدین کی خلافت میں جس کو تمکین ملی، اور عمل صحیح وہ ہے جس پر مہاجرین و انصار متفق ہوئے. نمبر تین کہ مہاجرین و انصار صحابہ جس معاملے پہ متفق ہیں ان کا مخالف جہنمی ہے. یہ تین چیزیں قرآن کی نص سے ثابت ہو کر صغرا بن گئی کہ عمل صحابہ بالخصوص سب صحابہ کا بلا نظیر عمل کرنا یہ حجت قطعیہ ہے اور جس کو ماننا ضروری ہے. یہ ہمارا صغرا ہو گیا. کبرا یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے لے کر آج تک کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی میں بیس رکعتیں پڑی جا رہی ہیں. کیا سمجھ رہے ہو؟ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر، بہت بڑا عنوان دے رہا ہوں، بہت بڑا، اگر آپ کی توجہ، بنیاد قرآن ہے تاریخ نہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے آج تک کعبۃ اللہ میں بھی 20 تراویح، مسجد نبوی میں بھی 20 تراویح آج تک، اور 12ویں صدی تک عالم اسلام کے ہر ملک میں تمام مساجد میں 12ویں صدی تک 20 تراویح رہی. 12ویں صدی میں پہلا غیر مقلد پیدا ہوا، ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں پہلا غیر مقلد جس نے پہلا رسالہ لکھا کہ 20 تراویح پڑھنا بدعت ہے، تراویح 8 ہے. یہ پہلا شخص ہے 12ویں صدی میں. کب؟ الکرسی ہے 14ویں نہیں تو باب 15ویں، ہاں 15ویں صدی ہے. 12ویں صدی ملکہ وکٹوریہ کا زمانہ، انگریز دور، جس لیے آپ پورے چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں غیر مقلدین کو کہ 12ویں صدی سے لے کر حضرت عمر کے زمانے تک کوئی ایک مسجد کی نشاندہی فرماؤ جس میں 8 تراویح پڑھی گئی ہو. معمولی چیلنج نہیں، 12ویں صدی سے لے کر فاروق اعظم کے مستقری تک ایک مسجد بتا دو جس میں 8 تراویح پڑھی گئی ہو. کوئی مدرسہ بتا دو 8 تراویح پڑھی گئی ہو. کوئی بیٹھک بتا دو 8 تراویح پڑھی گئی ہو. کوئی چراہا بتلا دو 8 تراویح پڑھی گئی ہو. کوئی تھلا بتلا دو 8 تراویح پڑھی گئی ہو. جس دنیا اسلام کے نقشہ میں 12ویں صدی سے لے کر پیچھے تک، فاروق اعظم کے اخیر زمانے سے لے کے آگے تک، یہ پورے اسلام کے 1200 سال تقریباً یہ زمین میں تمکین ملی ہے 20 تراویح کو. کس کو ملی؟ 20. والا جمت کے نن نالا ہوم دینا ہوم اللہ دی ارتدا لہم. اس زمانے سے سارے مہاجرین متفق، سارے انصار متفق. بعد میں جتنے آئے تو امام شافعی اپنے زمانے میں کہتے ہیں ادرکت الناس، میں نے جب ہوش سنبھالا، مکے کا امام کہتا ہے تو میں نے ہوش سنبھالا، میں نے دیکھا لوگ 20 تراویح پڑھ رہے تھے. حضرت عطا کہتے ہیں ادرکت الناس، میں نے اپنی آنکھ کھولی, لوگ تیز خرابیاں پڑ رہے تھے, اس لیے مدینہ میں اور مکہ میں تھوڑا سا فرق تھا. امام مالک نے اہل مدینہ کا عمل لیا, بعض لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے وہ 39 رکعت بنتی ہے 39, لیکن یاد رکھو وہ تراویحیاں نہیں. امام مالک جو مکی صحابہ تھے مکہ میں رہنے والے, وہ 20 تراویح پڑھتے اور درمیان کے اندر مکی صحابہ طواف کرتے, جس کو آپ ترویہ کہتے. ترویہ میں وہ صحابہ کرام طواف کرتے, کیونکہ اصل مسئلہ ہے کہ ترویہ کی اتنی دیر ہے جتنی چار رکعتوں پر دیر لگے, وہ درمیان میں طواف کرتے. اور مدینہ والے صحابہ وہ طواف نہیں کرتے تھے بلکہ درمیان میں اپنی نوافل پڑھا کرتے تھے. درمیان میں کیا کرتے, اپنی نوافل. تو وہ درمیان والی نفلیں اور فطر ملا کر 39 رکعت بنتی ہے. یہ نہیں ہے کہ تراویح بہرحال اگر 39 بھی ہو تو 39 8 تو نہیں ہوتی. خیر مقلد کو کیا فائدہ ہوگا کہ امام مالک 39 کے قائل ہیں, تو امام مالک کی تکلیف بھی ان کے نزدیک حرام ہے ایک, اور دوسرا 39 تو پھر تو تمہیں اور مصیبت پڑ جائے گی. ہم تو 20 پر پکے تھے, اب تو نکل آئے 39. اور انہوں نے لیا ہمارے صحابہ, تو پھر مطلب تو کیا 20 سے کم ہے 39. تو بزرگو ہاں, اس لیے یہ یاد رکھ لو کہ میں نے یہ مقدمہ عرض کیا کہ صحابہ سے لے کر اب تک کس عمل کو تمکین ملی ہے 20 والے کو. دوسری بات, بات تو پتنی چوتھی ہے, چلو بارہ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھی تھی اس کی تعداد کتنی تھی, کتنی رکھتے تھی جو 3 دن پڑھی تھی. لیکن ایک بات سمجھ لو, ان رکعتوں کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں نہیں کہ آج جو اہل حدیث تراویح کا نام لیتا ہے یا ہم دونوں آپ والی تراویح نہیں پڑھ رہے. ہم کون سی تراویح پڑھ رہے ہیں, حضرت عمر والی, کوئی پتہ نہیں آپ کو. وہ میں نے بھی بتا دیا آپ کو کہ آپ نے تو صرف اس کی کیفیت ہی بتا دی. غیر مقلد بھی ہم, اس لیے ہم اس چیز کے مکلف نہیں کہ آپ نے کتنی پڑھی تھی, کیونکہ ہم نے ساری چیزیں بکیا چھوڑی ہیں اور انہوں نے بھی چھوڑی ہیں. اب تحقیق یہ کرتی ہیں کہ صحابہ نے کتنی پڑھی تھی, کیونکہ پورا رمضان پڑھنا صحابہ کی سنت اور ختم قرآن کے ساتھ پڑھنا صحابہ کی سنت, ہر رمضان میں پڑھنا صحابہ کی سنت اور پہلے حصہ میں پڑھنا صحابہ کی سنت, یہ سارے صحابہ کا طریقہ کر رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب تم نے اطیع الرسول کو چھوڑ دیا, ہر رمضان پورا رمضان ختم قرآن حصہ اول اوائل لیل اس میں چھوڑ دیا اور تم نے بھی عمل کیا صحابہ کرام کے طریقے پر, تو پھر اس ترابی کی رکعت بھی معلوم کر دیتے ہیں صحابہ سے, وہ نہیں کرنی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی تھی اس پر علامت ہے عمل صحابہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے 20 رکعتیں پڑھائی تھی, 20 رکعتیں پڑھائی تھی. اب ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے 8 رکعتیں پڑھائی تھی, ایک روایت میں 20 رکعتیں پڑھائی تھی, دوسری میں 8 روایتیں دونوں ضعیف ہیں, 20 والی بھی. ہاں ہم صاف بات کرتے ہیں دونوں ضعیف ہیں. بعض جو آپ کے مولوی زور لگاتے ہیں نا 20 والی صحیح ہے, نہیں, سند اس میں بھی راوی کھڑا ہے ضعیف اور زبردست ضعیف ہے, اور جو 8 کی آ رہی ہے وہ تو بالکل من گھڑت ہے, وہ بالکل من گھڑت ہے جس پہ غیر مقلد تلا ہوا ہے. ابھی تک 20 والی کچھ نہ کچھ ہے, لیکن محدثین کا ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لو کہ اگر روایت کی سند ضعیف ہو, سند تو ہم بعد میں دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے عمل صحابہ کو, عمل صحابہ کو. اور ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ یہ جو کہتے ہیں نا تعامل سے ضعیف حدیث کبھی بن جاتی ہے, یہ کئی مقام پہ آپ دیکھیں گے کتابوں میں پھر دھوکہ لگے گا. تعامل سے کمزور روایت بھی کیا بن جاتی ہے کبھی. اس تعامل سے مراد ہر نتو خیرے کا تعامل نہیں, تعامل سے مراد ہے خیر القرون کا تعامل. تعامل سے مراد کس کا تعامل ہے؟ خیر القرون, صحابہ, تابعین, تبع تابعین. اگر ان تین زمانوں میں اس روایت کے مضمون پہ عمل ہوا بالخصوص کرنے اول صحابہ کے زمانہ میں اس پر عمل رہا, پھر سند کو نہیں دیکھیں گے, پھر اس کا متن پہ چونکہ وہ مقرون ہو گیا تعامل صحابہ سے اور صحابہ کے اتفاق سے, اب وہ اس چیز کا کبھی قرینہ بن گیا کہ وہ روایت صحیح ہے, صحابہ نے اس پر عمل کیا. تو معلوم ہوتا ہے سند ہم تک کمزور پہنچی لیکن وہ روایت صحابہ کے ہاں مشہور تھی, اس لیے صحابہ نے اس پر عمل کر لیا. کیا سمجھ رہے ہو؟ صحیح حدیث پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تعامل سے کبھی بنتی ہے, لیکن تعامل کس کا؟ خیر القرون بالخصوص تعامل صحابہ کا ایک, اور دوسرا کہ صحابہ جب متفق ہو گئے تو قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں, تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ فتح بے اونی کے امر کے وہ حامل تھے, اس لیے صحابہ نے 20 پڑھی, تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک نے بھی کتنی پڑھی تھی؟ 20 ہی پڑھی تھی, ورنہ صحابہ فتح بے اونی کو چھوڑنے والے نہیں تھے. یہ اس بات کی علامت. دوسرا یہ روایات اللہ بھلا کرے خان بادشاہ کا, اس کی کتاب ہے القول المبین, بس اس کو دیکھ لو. میں نے صرف آپ کو مبادیات سمجھا دیے کہ ہمارے اختلاف کے محاذ کتنے ہیں. یہ کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی؟ یہ محاذ سمجھ آ گئے, بس آدمی ٹانگ ٹانگ اڑا لے نا تو آگے پھر گھر بنا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ چار محاذ اور مبادیات آپ کو سمجھ آ گئے کہ غیر مقلد کو پکڑنا کان سے کس کس طرف سے ہے. چاروں محاذوں پر وہ یہ بات نہیں کر سکتا کسی ایک محاذ پر بھی. اور اب رہ گئے 20 کا ثبوت, تو اس کے لیے وقت چاہیے لمبا, اب وقت نہیں. اس کے لیے القول المبین بہترین کتاب ہے, اور محقق علی الاطلاق حضرت خان بادشاہ صاحب, اس نے گالیاں بھی بڑے رنگ میں دی ہیں ماشاءاللہ, بہترین گالیاں نکالی, زبردست گالیاں. اور وہاں پر چندولہ کے خلاف دو جلدوں میں کتابیں, دو جلدوں میں, اور بہت زبردست ہے ترابی پر, اسماء الرجال پر, اور خان بادشاہ نے پوریا پھٹیاں توڑ کے رکھ دی ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ہاں صحیح, خان بادشاہ پٹھانوں میں زبردست محقق بھی ہے اور غیرت والا آدمی بھی ہے. جس طرح غیرت والا آدمی ہوتا ہے نا, صحیح کر کے رگڑا نکالتا ہے, جو بھی لگا جس کے پیچھے تو صحیح دو ڈنڈے اٹھا کے لگا. تو مولا سرفراز صاحب نے مدرسہ سے نکالا خان بادشاہ کو, یہ ادھر تھا جب جھگڑا مسئلے کا بنا, تو یہ ادھر مدرس تھا, یہ چھت پہ چڑھ گیا, سارا دن چھت پہ رہا, اور مولوی سرفراز اور عبد الحمید سواتی کو کہا اگر تم نے اپنے ماں کا دودھ پیا ہے تو مجھے نصرت العلوم سے نکال کے رکھو, تمہارے باپ کا مدرسہ ہے, ادھر ہی ہو گیا, اتنے اوپر گہرا لگا دیا. بہرحال یہ تھوڑی سی بات میں نے کر دی ہے ترابی پر. اس ترابی والے مسئلہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ہر پہلو باتیں ہو گئی ہے, اگر کچھ سمجھ ہو. ہاں نہیں تو پھر نہیں, نہیں کہ تو علاج نہیں ہے. ہاں اس پر ساری روایات جمع ہیں, اور اگر اب کوئی وعدہ شادہ نہیں ہے, اب جو مسئلے رائے گئے ہیں آئندہ سال بھومی سے پہلے شروع کریں گے, اب نہیں. ہاں اب ذرا دیکھو, اب قسمہ بہت رہتا ہے. یا ایہا المزمل, اے او کمبل اوڑھنے والا بزرگ انسان, کو مل لیلا الا قلیلا, کھڑا ہوا کر اللیلا ہر رات کو, الا قلیلا ہر رات کھڑے ہو. ہاں کوئی رات رہ جائے تو کوئی بات نہیں, الا قليلا ایک رات نہ سہی کچھ راتیں نہ سہی نصفہ جس رات کھڑا ہوا کرنا نصفہ آدھی رات کھڑا ہوا کر ابن کچھ من ہو یا کم کر کچھ اس آدھی رات کے ہو کلیلا تھوڑا سا یعنی سلو تہائی رات کھڑا ہوا کر او صد علیہ ہے یا زیادہ کر اوپر اس نصف کے نصف پر تھوڑا زیادہ ہوگا کیا بن جائیں گے سلو سین کیا بن جائیں گے سلو سین علیہ فرتل القرآن ترتیلا رتل القرآن اور پڑھ قرآن کو ترتیلا جم جم کر ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر جم جم کر کیا مطلب رتل القرآن ترتیلا ترتیل کے متعدد معنی کیے گئے ترتیل قرآن کیا ہے ایک ترتیل کا معنی ہے اے سونی سر لگا کے تغنا بل قرآن لیکن سر خطیبوں والی نہ ہو خطیبوں والی نہیں قاریوں والی سر جو اصل قاری لگاتے ایک معنی یہ کیا گیا مفسرین نے کیا یہ معنی کہ رتے لل قرآن ترتیلا مطلب ہے کہ خوبصورت آواز سے پڑھ اور سر لگا کر قرآن کو پڑھو یہ مستقل مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کو تغنی کے ساتھ پڑھنا جائز ہے یا نہیں اس مسئلہ کو میں نہیں کھیل رہا میں صرف آپ کو ایک قول بتا رہا ہوں کہ ایک قول یہی ہے دوسرا قول رتے لل قرآن ترتیلا ترتیل بمانہ تبدیل ہے اور یہی یہاں پر قول مراد ہے تبدیل میرا پیغمبر کس طرح قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جم جم کر پڑھ کہ قرآن کے معانی واضح ہوتے جائیں تبدیل قرآن کا مضمون سمجھ آتا جائے یعنی جیسے حافظ پڑھتا ہے اور سالامون کی نون ہی سمجھ آتی ہے ہاں وہ جو پڑھتا ہے تو پتہ چلتا نہیں چلتا فرمایا رتے لل قرآن ترتیلا میرے پیغمبر قرآن پڑھ کہ کیسے پڑھ سمجھا کے پڑھ تمجین کا کیا معنی ہے سمجھا کے پڑھ ہیں واضح کر کے پڑھ تاکہ کوئی چیز پلے ہی پڑے کہ حافظ صاحب کیا لگائے اور اس طرح نہیں اسی طرح نہیں پڑھتے ترابی سندھ نے حافظ کیا حاصل نہیں تھا سندھ والے بڑے پیسے دیتے ہیں ترابیوں والوں کو وہاں پر ایک طالب علم تھا اس نے سرف پڑی ہوئی تھی وہ گیا اس نے سرف کی گردانے یاد تھی اس نے وہاں قرآن سنایا انہوں نے کہا کہ کس دفعہ جو حافظ آیا ہے نا سبحان کیا بات ہم نے پہلے بھی بڑے حافظوں کے قرآن سنے لیکن کس دفعہ جو آیا ہے نا کر اس نے مزہ دیا حافظ صاحب کے پتہ نہیں سمندر کا اس نے جناب ایسا قرآن سنایا کہ آج تک ہم نے نہیں سنا اس نے ساری گردانے 360 باب سنا دیے پورے دارا بند شروع کیا آخر تک اور سنیلا حافظ تھا لوگوں کی صرف یہی حالت ہے اس نے کہا پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ ہے بے وقوف یہ کون سا کلمہ ہے محمد پاک رسول اللہ اس نے کہا چھوڑ تو حافظ نورے سے زیادہ پڑا ہوا ہے مجھے حافظ نور نے پڑھایا ہے محمد پاک رسول اللہ اور رسول اللہ اور تو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ نہیں مانتا تیرا کلمہ حافظ نورا نہیں سمجھا تو زیادہ سمجھ گیا ہے تو سمجھ آئیے کہ نہیں یہ سارے حافظ نورے بنے بیٹھے ہاں بھائی اب ذرا سمجھو بات رتے لل قرآن ترتیلا پڑھ میرے پیغمبر قرآن کو ترتیلا جم جم کر ٹھہر ٹھہر کر سمجھا سمجھا کر واضح کر کر کے اے برہان کے مضامین سمجھائیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, انا سنلقی بے شک ہم ڈالیں گے علیک اوپر تیرے قولا بات ثقیلا بڑے سارے مضمون والی, قولا ثقیلا سمجھو آیت کو, ہم ان قریب ڈالیں گے آپ پر قولا ثقیلا بات بڑی سارے مضمون والی, سارے مضمون والی ٹریننگ کر میرا پیغمبر, ٹریننگ کر میرا پیغمبر, رات کو اٹھا کر رات کو قرآن پڑھا کر, جم جم کے قرآن پڑھا کر, محنت کر, کیونکہ رات کو اٹھنا قوت برداشت کے برداشت بڑھائے گا. اور آگے مسئلہ بڑا مشکل آ رہا ہے, سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم ڈالیں گے تجھ پر بات بڑی بھاری, تجھے مسئلہ بیان کرنا ہوگا, ان تدعوہم لا یسمعوا. یہ قولا ثقیلا بڑا بھاری مضمون آ رہا ہے, بھاری مضمون. اس بھاری مضمون کا کیا معنی؟ تین معنی مفسرین نے کیے. ایک بھاری مضمون کا معنی ہے نفی, یہ غیر اللہ سے الوہیت کی نفی والا مضمون, اور بزرگوں سے الوہیت کی نفی والا مضمون, اور وہی مضمون ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکارے سنتے سنتے کوئی نہیں. حضرت شاید بھی نہیں مانا کرتے کہ یہاں مراد کیا ہے قولا ثقیلا سے, بھاری مضمون یعنی توحید والا مسئلہ, یہ بڑا بھاری ہوگا, بڑے بڑے مولویوں کے وضو ٹوٹے گے, بڑا بھاری مسئلہ ہوگا. ثقیلا ہے ہی بھاری, برداشت کرنے ہی بڑا اوکھا, بڑا مشکل ہے. اس لیے فرمایا میرا پیغمبر آپ ٹریننگ شروع کریں, یہ ابتدائی سنتے ہیں, آپ ٹریننگ شروع کریں, آپ رات کو اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کریں, اور رات کو جب اٹھیں گے نا, رات کو جاگنے کی عادت پڑے گی تو مسئلہ بیان کرنا آسان ہوگا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جو نازک مزاج آدمی ہوتا ہے مسئلہ بیان نہیں کر سکتا, مسئلہ وہ بیان کرتے ہیں جو پیور جٹ صحیح زمیندار ہو اور کوئی نزاکت اس میں نہ ہو, مولوی چٹ ملا ہو وہ مسئلہ بیان کرتا ہے, سیدھا زمیندار آدمی صحیح. ورنہ یہ شہری مولوی ہیں, ناز و نام میں پلنے والے استریوں, تزینوں, کریموں, بورڈروں, ہم تک کام کے یہ پلے ہوئے, اور یہ رنگوں کے عاشق اور رنگوں پہ مرنے والے, کپڑے کا رنگ اچھا تھے, ٹوپی کا رنگ اچھا تھے, فلانی چیز کا رنگ اچھا, ایک استری ڈبل جوڑا نیا, ایک مولوی صاحب بھی آگڑا ہوا تھی, استری کا کپڑا بھی کاٹن بھی آگڑا ہوا تھا, یہ سارا آگڑ خان اوپر بھی آکڑ نیچے بھی آکڑ, وہ پھر گپے ہی سنا سکتا ہے, مسئلہ نہیں بیان کر سکتا. اس لیے فرمایا میرا پیغمبر محنت کر, رات کو اٹھ, پتہ نہیں آپ کو ربط بھی سمجھ آ رہا ہے کہ رات کو اٹھ, جب رات کو اٹھے گا نا, معلوم ہوتا ہے آپ کا رات والا سبق ہونا چاہیے, مسئلہ تب بیان ہوتا ہے. اور جو دوسرے طالب علم ادھر پھنستے ہیں بےچارے, اور جہاں جو ایک دو دورہ پڑ جائے تو وہ پھر سوتا نہیں ہے, وہ رات کی ٹریننگ پکی ہو جاتی ہے. اچھا چلو, باہر مقصد یہی تھا کہ ربط نہیں لگ رہا تھا درمیان میں, انا تنلقی کا ماں قبل ماں بعد کے ساتھ ربط لگ گیا, رات کو اٹھا کر محنت مشقت کر تاکہ قوت برداشت بڑھے اور ثابت آسان ہو. مضمون بڑا بھاری آ رہا ہے, جب آپ مسئلہ بیان کریں گے اور سارے مشرکوں کو لگ آگ جائے گی, اور سارے مشرک مقابلے میں آئیں گے. ثقیلا ایک معنی یہ ہے اور دوسرا ثقیلا کلامن عظیمن جلیلن جمل والے نے مانا کیا کہ یہ ثقل کا اعتبار عظمت کے ہے، یہ کلام بڑا عظیم ہوگا، بڑا جلیل ہوگا اور بڑا کریم کلام ہوگا. اور تیسرا معنی اس ثقیلا کا کہ یہ کا اعتبار حجت اور دلیل کے بھاری ہوگا، قرآن کوئی دلیل اور حجت اس کے مقابل نہیں آ سکے گی. یہ قرآن ثقیل ہوگا بہ اعتبار دلیل کے، بہ اعتبار حجت کے. ایک طرف قرآن ہو، مقابلے میں ساری کتابڑیاں ہوں، وہ کوئی کتابڑی بھی اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بڑا بھاری مضمون ہے، بہت بھاری ہے، اس کی دلیل بڑی کبھی اور بڑی مضبوط ہے. کتنے ہو گئے؟ تین. چوتھا بھی بتا دوں، چوتھا کہ اس قرآن کا فیصد سے ہی مضمون بھی بھاری تھا. لو انزلنا ھذا القرآن علی لرأیتہ خاشعا متصدعا، آپ پر گئی آتی ایک دو آیت بھی آتی تو اونٹنی بھی بیٹھ جاتی، اتنا بھاری ہوتا تھا آپ پر، اور آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، بہت پسینہ ہوتا. اور یہ فی نفسہ ہی یہ وحی کا ثقل تھا، بوجھ تھا، یہ تو آپ کے سینے سے ہو کر ہم تک آیا، تو اب اس کا بوجھ ہم محسوس نہیں کرتے، ورنہ ابتداءً کیا تھا؟ بڑا بوجھ اور بڑا بھاری تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ پہ نازل ہوتا نا، پہاڑ بھی رہتا رہتا ہو جاتا، اور محمد الرسول اللہ کا دل پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، پہاڑ بھی برداشت نہ کرتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے دل نے برداشت کیا. معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دل پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. تب تو اتنے مشرکوں سے آپ نے وہاں پر ٹکر لی. قولاً ثقیلا ان ناشئت اللیل، بے شک گھڑیاں رات کی، ناشئہ کا کیا معنی؟ حصہ، گھڑیاں رات کی، یا بے شک اٹھنا رات کا، یا اشدو یہ زیادہ ہے، زیادہ سخت ہے، پہلی بار موافقت دل کے، موافقت دل کے بطعن موافقت سے ہے، اور موافقت والا معنی ہے ادروے موافقت دل سے. جب رات ہوتا ہے نا سناٹا، اور رات کو آدمی اٹھ کے قرآن پڑھے یا کوئی مضمون پڑھے تو دل اس کے موافق پڑا ہوتا ہے، دل میں بات بیٹھتی بڑی ہے، رات کو یاد نہیں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا رات کا پڑھنا یہ سخت ہے ادروے موافقت دل کے، یا دوسرا رات کا اٹھنا یہ سخت ہے مشقت کے اعتبار سے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور سیدھا ہے ادروے بات کے. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ عِلَّتِ ثَالِث، تین پہلی علت تھی. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تو بزرگو پھر آیا اِنَّا ناشئتن قِلَّتِ دوم، اور اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا علتِ ثَالِث، تیسری علت، بے شک تیرے لیے ہے دن میں سبحاً طویلا مشغولیت بہت بڑی، محبات خانہ داری. سبحاً بات سمجھو، سبحاً کا معنی ہوتا ہے پانی میں تیرنا، اور جب آدمی پانی میں پتنے آپ سے کچھ تیراکا ہوگا یا نہیں، پانی میں جب آدمی تیرتا ہے تو سب سے زیادہ ہاتھ بھی مارتا ہے اور پاؤں بھی مارتا ہے. پانی میں ہاتھ پاؤں مارنا ہوتا ہے، اور ہاتھ پاؤں مارنا یہ کیا ہے؟ مشغولیت. یہاں ہاتھ پاؤں مارنے سے مطلب ہے کام کاج کرنا. فرمایا ان لکا فی النہار، بے شک تیرے لیے دن میں سبحاً طویلا مشغولیت ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں کام میں لگے رہتے ہیں، محنت کرنی ہوتی ہے، مشغلہ ہوتا ہے طویلا بہت لمبا. وذکر اسم ربک، تابِ توحید حاصل کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کو مل لیلا رات کو اٹھ کے قرآن پڑھا کر، رات کو اٹھ کے قرآن پڑھا کر، ہر رات کائی رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، آدھی آدھی رات اٹھا کر، سلوک دو سلوک سین اٹھا کر، اور وہاں پڑھنا کیسے ہے؟ رتے دل قرآن ترتیلا، پڑھنا کیوں ہے؟ ہم آپ پر بھاری بات ڈالیں گے، پڑھنا کیوں ہے؟ وہ آپ کا دل کے زیادہ قریب ہے، پڑھنا کیوں ہے؟ دن میں مشغولیت ہے، رات میں پڑھا کر، بس اسم ربے کا اور یاد کر، اسم ربے کا نام اپنا رب کا، مراد کیا ہے؟ رب کی توحید بیان کر، بس اسم ربے کا تاب توحید بیان کر کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، بس بتل الیہ تبدیلا، اور الگ ہو جا ہر طرف سے، الگ ہو جا، الگ ہو، تبتل الیہ الگ ہو جا تو طرف اس کے، تبتل الیہ، تبتل کا مطلب سمجھ آیا؟ تبتل کا معنی الگ ہو جا، الیہ کا معنی اس اللہ کی طرف، یعنی توحید فل عبادت پہ عمل کر، تبدیلا سب سے کٹ کر، سب کو چھوڑ دے، اللہ ہی کی طرف الگ ہو جا، تبتل کہتے ہیں اس سب کو چھوڑ کر ایک طرف متوجہ ہونا، امرأت بطول کہتے ہیں، بطول وہ ہے جس کو زواج کی ضرورت نہیں، زواج کی، جیسے مریم بطول، مریم کو بطول اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زوج سے کٹی ہوئی ہے، اس کا زوج نہیں، بعض لوگوں نے شروع کر دیا حضرت فاطمہ بطول، فاطمہ کا تو شور تھا، حضرت علی بطول کون ہے؟ حضرت مریم، جن کا شوہر نہیں، تو تبتل کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا اور کٹ جانا، تبتیلا کا معنی بالکل میرے پیغمبر سب سے الگ ہو جا، اور کیا کر؟ خالص اس اللہ کی عبادت کر، رب المشرق والمغرب، جو رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ہے مالی پتنی لسانی منت پکار پھیرے نظر نیاز، ثواب کے لائق کوئی نہیں، حاجت روا مشکل کچا، غیب دان حاضر ناظر کوئی نہیں، مگر وہی اللہ فاستغفره وکیلا، بس بنا اس کو وکیلا، کار ساز، اب ذرا دیکھو اللہ فرماتے ہیں فاذکر اسم ربک، میرا پیغمبر اصول بہت اول بیان کر اپنے رب کی توحید والا مسئلہ، فاذکر اسم ربک ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو بولو صحیح، ذکر سے مراد کیا ہے؟ مسئلہ توحید بیان کرو، وتبتل الیہ، اور خود بھی توحید سے عامل بن جاؤ، عامل رہو، عامل رہو، اور تبتل سب سے توڑ دو، سب سے کٹ کر اسی کی عبادت پر پک جاؤ، رب المشرق تبتل کی علت ہے، کیونکہ رب وہ ہے لا الہ الا ہو، فاستغفر ہو وکیلا، یہ وہاں پر بس کو رسما پڑھ کے اصول بہت اول اور تبتل پر کامیابی کا دوسرا اصول چپ کرنا، اور بس داخل ہو اصول بہت تم، ہاں بولتے آؤ تاکہ سبق چلے، ہاں بول تو کوئی نہیں رہے، وکیلا کار ساز، بس بر تسلی آ گئی، سیتارے علام آج